Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo prokuratury w sprawie transparentów, jakie pojawiły się na tegorocznym Marszu Niepodległości. IPN skarży wyrok w sprawie próby otrucia Anny Walentynowicz. Sąd wcześniej uniewinnił oskarżonych, oto trzech byłych funkcjonariuszy SB. Policja apeluje do kierowców, by wymienili opony na zimowe. Śledztwo w sprawie propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym podczas Marszu Niepodległości wszczęła warszawska prokuratura. 11 listopada pod hasłem My chcemy Boga ulicami stolicy przeszło, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Obok polskich flag znalazły się też transparenty, na których widniały na przykład hasła Wszyscy różni, wszyscy biali, czy Europa tylko dla białych. Do prokuratury trafiły zawiadomienia wobec organizatorów marszu i osób niosących takie transparenty. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że osoby, które złamały prawo, zostaną ukarane. Ocenia też, że na tyle kilkudziesięciu tysięcy ludzi osoby te stanowią margines. To może być początek końca ferm zwierząt futerkowych w Polsce. Tak hodowcy komentują projekt ustawy, którą złożyli w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z nim całkowity zakaz hodowli, na przykład norek czy lisów, obowiązywałby od 2022 roku. Kamil Nieradka. W zachodniopomorskim jest około 70 ferm, które musiałyby być zlikwidowane. Byłoby więcej, gdyby nie opór lokalnej społeczności. Projekt ustawy argumentował w spocie Fundacji Viva zajmującej się walką o prawa zwierząt prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jest to przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt, serca dla zwierząt. Bardzo często mówi się o normach europejskich, o europeizacji Polski. To jest właśnie droga do takiej prawdziwej europeizacji. Przeciwni nowemu projektowi ustawy są hodowcy. Jak tłumaczą, w branży zatrudnionych jest blisko 15 tysięcy osób, a do budżetu państwa co rok trafia ponad 2 miliardy złotych. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Instytut Pamięci Narodowej zaskarżył wyrok dotyczący próby otrucia współzałożycielki Solidarności Anny Walentynowicz. W lipcu Sąd Okręgowy w Radomiu uniewinnił oskarżonych, oto trzech byłych funkcjonariuszy SB. Prokurator chce, by sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. Wydając i uzasadniając wyrok, sąd przypomniał, że do realizacji zamiaru jednak nie doszło, a samo planowanie czy przygotowanie nie jest czynem, który podlega karze. Argumentacji tej nie podzielił prokurator z IPN, tłumaczy sędzia Joanna Kaczmarek-Kęsik. Zarzucił naruszenie przepisów postępowania karnego w zakresie dotyczącym przebiegu postępowania dowodowego, oceny dowodów, sporządzenia uzasadnienia wyroku, błąd w ustaleniach faktycznych i naruszenie prawa materialnego, to jest przepisów kodeksu karnego. Prokurator wniósł o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Radomiu do ponownego rozpoznania. Teraz apelacja trafi do wszystkich stron postępowania, a akta sprawy przesłane zostaną do Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Minister Anna Streżyńska podsumowała dotychczasowe prace nad projektem od papierowej do cyfrowej Polski. Efektem jest komfort obywatela, mówi szefowa resortu cyfryzacji. Są też inne cele, uszczelnienie systemów, tam w szczególności, gdzie są duże przepływy pieniężne, wzmocnienie innowacyjności biznesu, no wsparcie oczywiście naszych kolegów urzędników w tym, żeby ich praca była bardziej sensowna, prostsza, a zatem, żeby mogli się zająć rzeczami ważnymi, a nie tylko obrotem papieru. Najważniejszy projekt, zdaniem minister Streżyńskiej, to strumień Cyfrowa Tożsamość, który jest bazą innych usług online, umożliwiających kontakt urzędów z obywatelami. Powstały dokumenty, obywatel w relacjach obywatel-obywatel, obywatel-przedsiębiorca, PLID, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną, koncepcja nowego dowodu, która będzie, już jest wdrażana i w 2019 roku powinna zacząć znajdować się w naszych kieszeniach, więc najbogatszy zarazem strumień, jak i najważniejszy. Wkrótce ma powstać jedna platforma cyfrowej administracji, która będzie dostępna pod adresem gov.pl. Obecnie z usług platformy ePUAP aktywnie korzysta 1 200 000 Polaków. Policja apeluje do kierowców o wymianę opon na zimowe. Po porannych opadach śniegu na drogach doszło do serii kolizji i wypadków. Zdaniem policji w wielu przypadkach przez nieodpowiednie przygotowanie samochodu do warunków. Z wymianą opon warto się pospieszyć, bo jak mówi mechanik Michał Nagórski, w wielu warsztatach na pierwszy wolny termin trzeba poczekać kilka dni. W trakcie jazdy do pracy już przed godziną 8 mieliśmy telefony, czy dzisiaj będą terminy na zmianę opon. To ile aut dzisiaj? 15-20 aut. Jutro to samo. Najbliższe terminy znajdują się czwartek, piątek. W niektórych krajach europejskich wymiana opon na zimowe jest obowiązkowa, na przykład w Austrii, Słowacji czy Finlandii. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Sportowy świat stracił dziś kilku wybitnych przedstawicieli. W Polsce najbardziej zasmuciła kibiców śmierć byłego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski Janusza Wójcika. Z zespołem olimpijskim w Barcelonie zdobył srebrny medal. Miał 64 lata. Dziś również zmarła jedna z najlepszych swego czasu tenisistek, zwyciężczyni Wimbledonu z 98 roku, Czeszka Jana Nowotna. Miała 49 lat i od dawna walczyła z ciężką chorobą. Piłkarska ekstraklasa. Zagłębie Lubin zremisowało z Koroną Kielce 0-0 w meczu, który kończył 16. kolejkę rozgrywek. Zespoły, jeden, który ostatnio nie mógł wygrać i ten, którego nie można było pokonać, podzieliły się punktami. W tabeli pierwsza jest Legia, która o 2 punkty wyprzedza Górnika Zabrze, Wisłę, Jagiellonię, Koronę i w końcu Lecha Poznań. Ostatnia jest Pogoń Szczecin. To nie młodzieniaszek, ale zapewne jeszcze kilku rywalom w ekstraklasie pokaże, jak gra się w piłkę. Marcin Wasilewski oficjalnie został piłkarzem Wisły Kraków. 37 lat na karku, 60 występów reprezentacyjnych, ale na razie zamiast myślenia o końcu kariery jest plan, jak wrócić do wielkiej formy. Mam teraz parę dni, żeby zobaczyć, na którym pułapie jestem. Rozmawiam już z trenerem od przygotowania. Na pewno będą jakieś treningi dodatkowe, żeby jak najszybciej dojść do jakiejś tam formy, którą będę mógł zaprezentować na boisku, bo wiadomo, że zaległości na pewno jakieś są, ale będę chciał jak najszybciej to zniwelować, żeby być jak najlepiej przygotowany do tego pierwszego meczu. Teraz o wielkich gwiazdach, których kariery na razie jeszcze nie chylą się ku upadkowi, ale najlepiej nie jest. Ronaldo i Benzema, napastnicy Realu, dawno nie mieli tak słabej pasy, w ogóle nie strzelają goli. Doszło do tego, że w najlepszych ligach Europy ponad 90 drużyn ma jakiś lepszy duet zawodników niż właśnie Ronaldo i Benzema. Zlatan Ibrahimowicz wrócił po kontuzji na boisku do Manchesteru, musiał jednak pogodzić się z tym, że ponieważ stracił dużą część sezonu z powodu kontuzji, nie został wybrany na najlepszego piłkarza Szwecji, a do tego tytułu w zasadzie mógł się przyzwyczaić. Był wybierany i ogłaszany najlepszym Szwedem na boisku przez ostatnich 10 lat. W tym roku najlepszym został kapitan reprezentacji, z której Ibrahimović już zrezygnował, Andreas Grandqvist. I na koniec jeszcze spekulacje, ale podobno tak niedługo się stanie. Kilka dni temu posadę trenera reprezentacji Walii stracił Chris Coleman. Spekuluje się, że jego następcą ma zostać Thierry Henry, francuski supernapastnik sprzed lat. Obecnie jest asystentem selekcjonera reprezentacji Belgii Roberto Martineza. W całym kraju pochmurno, możliwe też opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokazują od minus 1 stopnia do plus 3. Wiatr słaby na wschodzie i wybrzeżu, okresami umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Historie jak z książki. Marek Strymycki, dobry wieczór Państwu. Przemiana znakomitego artysty w osobę duchowną, ubogą, posługującą ubogim, jest inspirującym tematem. Dla Karola Wojtyły była tematem literackim, choć przede wszystkim wzorem życiowym. Postać Adama Chmielowskiego, brata Alberta, jest wciąż interesująca dla twórców. W najbliższe święta Bożego Narodzenia Telewizja Polska pokaże film wyprodukowany przez Muzeum Historii Polski, a w Teatrze Telewizji zobaczymy premierę sztuki Karola Wojtyły, Brat naszego Boga. To za około miesiąc, a już dzisiaj w programie Historia jak z książki zaczniemy jak zwykle od kalendarium historycznego, które zaprezentuje Magda Kraczewska. Dźwięki historii. Mijają 922 lata od decyzji synodu biskupów w Clermont o rozpoczęciu wypraw krzyżowych. Pierwsza krucjata wyruszyła do Jerozolimy w 1096 roku i po 3 latach wędrówki i walk ostatecznie zdobyła Jerozolimę. 25 listopada 1764 roku w kolegiacie świętego Jana w Warszawie Stanisław Poniatowski przyjął koronę Polski, żeby dokładnie 31 lat później, po trzecim rozbiorze, abdykować. 20 listopada 1918 roku do Lwowa w czasie walk polsko-ukraińskich dotarła udana odsiecz wojsk polskich pod dowództwem podpułkownika Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Natarcie szło w dwóch kierunkach. Na Rogatkę Łyżakowską w stronę Koszar i na Wysoki Zamek. Moi żołnierze, lwowiacy, a częściowo obok nich i krakowiacy, poszli do walki jak w taniec. Ale walka była ciężka. O świcie zajęliśmy Łyczaków, ten sam Łyczaków, na którym po tym wiecznym snem spoczęły Orlęta Lwowskie. Wspominał Karaszewicz-Tokarzewski. 22 listopada 1963 roku na oczach wiwatujących tłumów i milionów telewidzów śledzących wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Dallas, John Fitzgerald Kennedy został zastrzelony podczas przejazdu otwartą limuzyną. Wydaje się, że coś się stało. Niewykluczone, że ktoś w limuzynie został postrzelony. Mija pół wieku od premiery Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie. Zaklinam, daj mi władzę. Jedna część licha, część tego, co na ziemię osiągnęła pycha. Z tą jedną cząstką, ileż ja bym szczęścia stworzył. Spektakl miał uświetnić obchody 50. rocznicy rewolucji październikowej. Władze jednak z czasem uznały, że wydźwięk przedstawienia jest antyrosyjski i antyradziecki. Po dwóch miesiącach zdjęły je z afisza, co wywołało rozruchy. 25 listopada 1981 roku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie rozpoczął się strajk okupacyjny. Studenci protestowali przeciw nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która nie uwzględniałaby ich uczelni. 2 grudnia na teren szkoły wkroczyły jednostki ZOMO i antyterroryści. Strajkujących obezwładniono, wyprowadzono, a następnie część z nich zmuszono do wyjazdu do domów. Znali wszystkie adresy i wysyłali telegramy do rodziców i te telegramy były dostarczane przez pracowników komend wojewódzkich bądź straży terenowych i one były tej treści, żeby natychmiast przyjechać do szkoły. Wspominała jedna z uczestniczek strajku, Alina Dobrowolska. Z Moskwy do Odessy i znowu w ciakrę odwołali lot. Wynika to ze słów jej wysokości stewardessy, majestatycznej jak Aeroflot. Kolejny komunikat zabrzmiał znów, że nad Murmańskiem wyszli niebo szczere. Przyjmuje Kijów, Kiszyniów i Lwów, a ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Radzili mi pod inne leć adresy i nie licz, bracie, że się stanie cud. I co też ci odbiło, komunikat był z Odessy, że mgła i na startowych pasach lód. A w Leningradzie pełna odwilż już, no a na przykład w takim Tbilisi ląduje się wśród pól kwitnących róż. A ja tam nie chcę, mnie ten adres wisi. Do Rostowa odlatują, a ja tak pragnę być w Odessie mej. Mnie ciągnie właśnie tam, gdzie od 3 dni nie przyjmują. Mnie korci taki zakazany rejs. Ja muszę, gdzie zawiało śniegiem bez, gdzie zaspy i ogólnie ciężki teren. Gdzie indziej jasno i przytulnie jest, a ja tam nie chcę, mnie tam polerę. Mnie nie wypuszczają, tam znowu nie wpuszczają. Przygnębia mnie mieszanych uczuć splot. Uśmiechy stewardessy coraz mniej mnie pocieszają, majestatyczne jak Aeroflot. Przyjmuję ziemi mej najdalszy kąt. się jak polecę, jeszcze mi dopłacą. Przyjmuję wkłady w Oslo, w czornie port i Paryż, a ja nie chcę mnie tam na co. Wierzę, rozpogodzi się, silniki znów zagrają. Już słyszę jej serce w gardle mam. Znów siedzę jak na szpilkach, a nóż znowu odwołają. Znów znajdą mnóstwo przyczyn, ja ich znam. Ja muszę jak najszybciej być tam, gdzie mróz siarczystych hula po kolędzie. Przyjmują Londyn, Delhi, Magadan. Przyjmują wszędzie, a ja nie chcę wszędzie. Daremnie głuszę smutek, co w serce mi się wessał. To serce, co powinno bić jak młot. Do rana rejs odkłada stewardessa mi z Odessa, majestatyczna jak Aeroflot. A pasażerom nawet nie drgnie brew. Pokornie na walizkach spać próbują. Dojadło mi to wszystko, ech, cia krew. Mam tego dość i lecę, gdzie przyjmują. Śpiewa i gra na kina, kontrabasie i gitarze basowej za chwilę Mirosław Kowalik. Jak z książki. Gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj pan Wojciech Koenigsberg. Bardzo serdecznie pana witam. Witam serdecznie. Wojciech Koenigsberg jest absolwentem historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wreszcie nie Warszawa ani Kraków, bardzo się cieszę. Zajmuje się dziejami Armii Krajowej, to ważne, bo dzisiaj będziemy też o tym mówić. Pisał o akcjach zbrojnych, cichociemnych, uczestnikach kontrwywiadu. Jest autorem kilku książek, w tym pracy Droga Ponurego, a to był rys biograficzny majora Jana Piwnika. AK-75, to znaczy, chodzi o to, że tych akcji opisał pan 75 po prostu w tej książce? 75 na rocznicę przemianowania ZWZ na AK, która przypada w tym roku. A no właśnie. Jaki był dobór? Dlaczego ta, nie inne? Bo pan pewnie ich dużo zna i dużo mógłby więcej ich opisać. Tak jak wskazuję we wstępie do książki, dobór był czysto subiektywny. Były to akcje, które w moich jakichś tam badaniach, w moich pracach wcześniejszych przewinęły się. Wcześniej zrobiłem sobie listę około 120 akcji, no i drogą losowania, drogą wyboru, do czego już mam materiały, co jest ciekawe, co można jeszcze opisać, wybierałem te akcje, ale oczywiście są akcje, które musiały być, jak akcja pod Arsenałem, czy likwidacja Franca Kuczery, natomiast są też takie mniej znane znane tylko jakimś badaczom lub osobom, które mieszkały na danym terenie. Pan dzieli te akcje na różne kategorie, można powiedzieć. Sam pan pisze o tym, że niektóre kategorie zazębiają się ze sobą, ale jest ta kategoria tych akcji na postacie ważne, prawda? Bo to jest zawsze takie spektakularne, a były tych akcji, które troszeczkę było, były udane i nieudane. Wspomnieliśmy już o zamachu na Kuczerę, bo to jest wielokrotnie opisywane, filmowane i również okładka jest, no właśnie, z filmu Zamach, który opowiada o zamachu na Kuczerę. Na Kuczerę był bardzo udany zamach, natomiast były takie bardzo spektakularne, ważne, które pan opisuje, nieudane. Hans Frank. Dokładnie, no najwyższa rangą postać niemiecka na terenie okupowanej Polski. Zamach, który się nie udał. Akcja, próba wysadzenia pociągu, którym podróżował z Krakowa do Lwowa. No niestety ładunek wybuchowy był zbyt słaby, żeby zniszczyć pociąg. Jednak była to akcja na tyle spektakularna, że wyjątkowo 4 akcje nieudane Armii Krajowej także w tej książce opisuję, bo 71 jest udanych, 4 właśnie te 4 zamachy na Franka, na Fischera, czyli i 2 jeszcze nieudane. Natomiast no chciałem 4 włączyć wyjątkowo z racji tego, że jak wskazałem, grubość zwierza, tak kolokwialnie mówiąc, była na tyle duża, że musiałem opisać, że po prostu takie akcje nieudane także się zdarzały. I bardzo dobrze, bo teraz chciałbym zapytać o te nieudane akcje. Ona była nieudana, ta na Hansa Franka, a miała być bardzo ważną akcją. Żołnierze nie dostali odpowiedniej broni, na którą czekali, a mimo to zdecydowali się zaatakować. Czy to była tylko taka zwykła brawura, mierzenie sił na zamiary, czy myśleli, że to jednak się powiedzie? To znaczy, no akcja miała się składać jakby z 2 komponentów. Najpierw miało być wysadzenie pociągu, którym podróżował, a później oddział partyzancki miał ostrzelać z broni maszynowej, obrzucić granatami ten pociąg, natomiast z okręgu nie otrzymano uzbrojenia dla tego oddziału i został wycofany. Dlatego akcja polegała jedynie na wysadzeniu pociągu. No jak wiadomo, Frankowi nic się nie stało poważniejszego. No myślę, że po prostu był rozkaz wykonać wysadzenie pociągu Franka i dowódca akcji wykonał rozkaz. Natomiast no, nie było jego winą to, że okręg nie dostarczył broni wymaganej. Z powodu tej akcji ucierpiała ludność cywilna, ale to nie było wyjątkiem. Tu jest moje pytanie. Jaki był stosunek po latach, oczywiście, obywateli polskich, Polaków, którzy wiedzieli o tych akcjach, no a często odbijało się to, no właśnie, taką retorsją w postaci masowych rozstrzeliwań. Tak było po tym zamachu. Czy wiemy coś o tym, jaki był stosunek ludności cywilnej do takich akcji spektakularnych? Stosunek ludności cywilnej był dwojaki. Oczywiście, tak jak w społeczeństwie polskim są różne zdania, tak jak jest ta znana dyskusja na temat Powstania Warszawskiego, czy było warto, czy nie warto, czy powinno wybuchnąć, czy nie powinno. Tak samo część ludności po prostu rozumiała, że to była wojna. Gdy są akcje zbrojne, Niemcy stosowali odwet. To było nieuniknione. Zawsze oddziały akowskie starały się unikać tych akcji odwetowych. Czasami przeprowadzali je, udając partyzantkę sowiecką, czy robiąc tak, żeby to wyglądało na sabotaż, a nie dywersję. Natomiast no, tak samo jak społeczeństwo polskie na te różne tematy jest podzielone, tak samo zdanie na to, czy dana akcja była potrzebna, czy nie, jest podzielona. Więc spotka się akowców, którzy powiedzą, że było warto, są akowcy, którzy powiedzą, że nie było warto. Natomiast warto takie rzeczy opisywać. No właśnie. Niech pan powie, jaka była siła faktycznie tych akcji. Czy to było ich na tyle dużo, one były na tyle ważne, nie tylko spektakularne, ani brawurowe, ale były realną siłą wojenną? Realną siłą wojenną Armia Krajowa do końca nie była. Jak wiadomo, była słabo uzbrojona przez to, że nie otrzymywaliśmy na tyle wsparcia z Zachodu, jak na przykład partyzantka jugosłowiańska czy inne partyzantki. Natomiast bardzo ważnym czynnikiem akcji Armii Krajowej było ich oddziaływanie psychologiczne na ludność, która widziała, że dalej ta Polska trwa w tej Armii Krajowej, w żołnierzach, którzy tego przysłowiowego szkopa biją. Czasami te akcje były spektakularne. Natomiast Armia Krajowa sama nie mogła wygrać wojny, nie mogła przepędzić. Jak wiadomo, nie mieliśmy wsparcia ze wschodu, wiadomo dlaczego. Natomiast no, sama wojny by nie wygrała bez wsparcia z zachodu. A wiadomo, jak się historia Polski potoczyła. Wpadliśmy z rąk jednego okupanta pod objęcia drugiego. Wojciech Königsberg, historyk z Zielonej Góry, jest autorem książki AK-75, brawurowe akcje Armii Krajowej. Tę książkę wydał wydało wydawnictwo Znak i tę książkę mamy dla Państwa. Dostaną Państwo te egzemplarze, jeżeli do nas napiszą na adres historie jak z książki @polskieradio.pl, a potem napiszą Państwo swój adres pocztowy, abyśmy wiedzieli, do kogo tę książkę wysłać, a my rozmawiamy zaraz po przerwie. Wojciech Koenigsberg jest dzisiaj naszym gościem historii jak z książki. Dobry wieczór panu, jeszcze raz. Dobry wieczór państwu. Czy Niemcy bali się tych akcji jaka? I od razu powiem, czy były takie miejsca, których mogli bać się bardziej? Niemcy bali się, oczywiście na każdej wojnie przeciwnik boi się swojego kontrprzeciwnika. Natomiast Niemcy bali się szczególnie tych akcji, które uderzały bezpośrednio w nich, czyli akcji likwidacyjnych. Sporo żołnierzy niemieckich, czy raczej funkcjonariuszy służb okupanta zostało zlikwidowanych, więc dla nich to jednak było coś. Jeżeli widzieli, że ich kolega z Gestapo został zastrzelony, mieli świadomość, że także ich to mogło spotkać. Tym bardziej, że Armia Krajowa czasami wysyłała fałszywe zawiadomienia do Volksdeutschów, czy do właśnie oficerów niemieckich, że został wydany na nich wyrok śmierci, nawet gdy takiego nie było. to także oddziaływanie było psychologiczne, ale były także obszary na terenie Polski, gdzie oczywiście bardziej jakby Niemcy mieli problem z podziemiem. Oczywiście Warszawa była jednym z takich miast, albo najważniejszym miastem, gdzie konspiracja najmocniej się rozwinęła, ale były mniejsze miasta, tak zwane Banditenstadt, czyli miasta bandyckie, określane przez Niemcy, jak Końskie w Górach Świętokrzyskich na Kieletczyźnie, gdzie oddział cichociemnego Waldemara Świeca zajął to miasto na 2 godziny, rozstrzelał konfidentów, opróżnił magazyny, a w mieście stacjonowało wtedy około 1700, w mieście i pod miastem około 1700 żołnierzy niemieckich i kolaboracyjnych oddziałów, natomiast on miał około 80 swoich żołnierzy. Więc tutaj można pokazać, że Niemcy bali się, tylko no niestety ten odwet przy niektórych akcjach także występował na ludności cywilnej, ale jak mówię, to była wojna i były ofiary. Jako historyk, mnie jako dziennikarza bardzo to interesuje, poszukiwanie tych nieznanych akcji. Były jakieś takie, o których pan kompletnie nie miał pojęcia, a przytrafiło się znaleźć, jak to wyglądało. Może pan powiedzieć coś? W książce nie ma jakiejś takiej akcji, która byłaby kompletnie nieznana, natomiast udało mi się jakby nowe, przy jednej akcji, jest to ostatnia akcja, likwidacja gwardzistów z oddziału Gwardii Ludowej Tanka. Może to nie była akcja, tylko działanie Armii Krajowej, i do tej pory jakby w literaturze było powielane, że zostali rozstrzelani wyrokiem sądu oficerskiego, akowskiego, za to, że napadli na bezbronnych żołnierzy AK spod dowództwa ponurego Jana Piwnika Cichociemnego. Natomiast okazało się od bezpośredniego świadka tych zdarzeń, że oprócz tego oni także rabowali wieś Stary Skoszyn w Górach Świętokrzyskich i także za to zostali partyzanci rozstrzelani. Partyzanci z Gwardii Ludowej. Po prostu, tak, partyzanci z Gwardii Ludowej zostali za to rozstrzelani, za zwykłą kradzież i za rabunek ludności cywilnej, więc nie tylko za to, że zaatakowali akowców, ale także za to, że próbowali obrabować wieś Stary Skoszyn. Więc takie jakby troszkę nowe ustalenie, które jakby do tej pory nie było w książkach podawane. Przypomnę, pan podzielił te akcje akowskie na 9 typów. Wspominaliśmy likwidację przedstawicieli niemieckiego terroru, ten chociażby Kuczera. Była mowa o niszczeniu sprzętu wojskowego. Mówi pan o akcjach dywersji na kolei. O likwidacji agentów Gestapo, czy konfidentów po prostu. Uwalnianie konfidentów, więźniów. Kolaborantów, tak. Akcje zaopatrzeniowe, to też zupełnie inny rodzaj akcji, prawda? Opanowywanie terenu oraz punktów oporu, działania wywiadowcze, działania innego typu. Czy dominuje rodzaj jakichś akcji w tych książkach i w ogóle, czy możemy tak coś powiedzieć? Wyszczególnić? To znaczy, w mojej książce najwięcej akcji opisałem przy likwidacji przedstawicieli okupanta, a to z tej reakcji, że dodałem te 4 akcje nieudane, jak już wspominałem. Tak jest. Natomiast bardzo dużo było oczywiście akcji dywersyjnych, czy to na kolei, czy tak zwane patrolowanie lasu, zatrzymywanie samochodów przejeżdżających przez lasy. Akcje zaopatrzeniowe, no tutaj takie było życie w partyzantce czy w oddziałach konspiracyjnych, że trzeba było się dozbrajać, trzeba było zdobywać pożywienie, więc te akcje były akcjami dnia codziennego. No ale także było sporo akcji likwidacji, czy konfidentów, czy szmalcowników, czyli tych, którzy prześladowali Żydów i Polaków, którzy pomagali Żydom. Więc akcji było bardzo dużo. W tysiące idzie liczba akcji przeprowadzone przez Armię Krajową. Każda z nich była brawurowa, tak jak podkreślam, no bo były mniej skomplikowane, bardziej skomplikowane, ale każda była akcją brawurową, bo za każdą groziła śmierć wykonawcy oraz przykładowo także jego rodzinie, gdyby Niemcy dowiedzieli się, kto stał za daną akcją. Pisze pan, i to dla mnie jest ciekawostka i może być i dla naszych słuchaczy, że akowcy przeprowadzali akcje także w Niemczech. Także w Niemczech był w ramach oddziału KOSA wydzielony specjalny jakby pododdział Zagralin, który uderzał, przeprowadzał akcje bombowe na terenie III Rzeszy w Berlinie oraz we Wrocławiu. Więc także kilka takich akcji zostało w ramach AK wykonane. Jednak to nie były pierwsze, bo badacze tematu doliczyli się w samym tylko Berlinie, także jeszcze przed powstaniem Armii Krajowej, w ramach innych oddziałów dywersyjnych, kilkanaście tego typu akcji w samym Berlinie, a także w innych miastach Niemiec. Więc to jest temat bardzo ciekawy, ale temat także do dokładnego zweryfikowania i porównania polskich jakby relacji z dokumentami niemieckimi wytworzonymi w czasie wojny. Dużo jest po prostu rzeczy jeszcze niedopowiedzianych na ten temat. Czy wiemy coś, czy przedstawiciele innych nacji robili takie akcje na terenie Niemiec, partyzanckie? Czy to jest polska specjalność? Nie, to nie jest polska specjalność, to jest specjalność już kilka tysięcy lat temu zapewne wymyślona akcji dywersyjnych. Tak, natomiast, ale się przeprowadzono w czasie II wojny, bo wymyślono to oczywiście. Także były inne, czy wywiad innych krajów oczywiście, czy grupy dywersyjne także wykonywały. No, na tyle tylko, że polska konspiracja miała na tych akcji dość sporo. Oczywiście tutaj czynnik psychologiczny szczególnie był ważny, bo wiadomo, pod oknem Hitlera, tak mówiąc, wybucha bomba, no to naprawdę dla Niemców mieszkających w Berlinie musiał być to szok, jak w takim wielkim kraju może ktoś zdetonować bombę, gdy to jest tak potężna siła III Rzesza. Natomiast takie bomby wybuchały w Berlinie, we Wrocławiu i jeszcze w innych kilku miastach na terenie Rzeszy. Pisząc książkę, korzystał pan z źródeł bezpośrednich świadków? Korzystałem ze źródeł bezpośrednich świadków, korzystałem z kilkunastu archiwów na terenie Polski i za granicą. Przede wszystkim ta książka ma taki charakter, że oprócz tego, co sam piszę, mojej narracji, wplatam bardzo często cytaty z osób, które brały udział w danej akcji oraz dokumenty, żeby to nie był tylko tekst przeze mnie pisany, ale bezpośrednich świadków, cytaty, bezpośrednie relacje, bo to jest najważniejsze, żeby pokazać tak daną akcję z perspektywy kilku osób, z perspektywy także niemieckiej, czasami się starałem, więc taki ma charakter bardzo tutaj związany z relacjami, z dokumentami. A ja jeszcze dodam, że po każdym opisie danej akcji jest coś, co pan nazwał współczesne ślady. Dokładnie. Starałem się przy każdej akcji podać jeden jakiś taki sztandarowy przykład upamiętnienia danego wydarzenia. Czasami są to pomniki w danym miejscu, tablice pamiątkowe. Gdy takich nie było, to po prostu robiłem zdjęcie grobu dowódcy danej akcji albo jakieś inne działania upamiętniające, jak strony internetowe. Czasami są jakieś wydarzenia cyklicznie co roku się odbywające na cześć danej akcji, więc po każdym staram się jeden taki przykład, czasami więcej dawałem. Natomiast wiadomo, jest akcja Kuczera, gdzie takich upamiętnień można znaleźć kilkanaście. Są akcje, które nie są gdziekolwiek upamiętnione i tylko ten grup dowódcy w jakimś tam cmentarzu, czasami nawet zapomniany, świadczy o tej akcji i chciałem to pokazać, że ci dowódcy także gdzieś mają swoje groby i czasami warto pójść, postawić symboliczną lampkę, zapalić znicz na ich grobie. No właśnie, a to nie tylko chodzi o groby w tym rozdziale współczesne ślady, bo również pan wspomina i znakomicie również internetowe upamiętnianie niektórych postaci. To jest dowód na to, że przez wiele lat o niektórych akcjach, niektórych bohaterach zupełnie nie wiedzieliśmy, prawda? Dopiero to jakby nadrabiamy wciąż, zdaje się. Kilkadziesiąt lat zostało, nie powiem, że stracone, ale na pewno w okresie PRL-u nie wszystko można było pisać. Część pisało się do szuflady, te prace czasami nie zostały opublikowane. Natomiast jest bardzo wiele jeszcze do opisania. Ja, przygotowując tę książkę, miałem inny zamysł na nią. Miała być to książka bardziej popularna, naukowa, bez przypisów. Natomiast gdy zacząłem zbierać materiały, okazało się, że bardzo dużo materiałów można znaleźć jeszcze, czy w archiwach, czy nawet przez internet, bo w internecie jest masa wiedzy, którą, jeżeli ktoś potrafi, można wykorzystać także do książki. Nie mówię tutaj o gotowych jakichś opracowaniach, natomiast można znaleźć jakieś cyfrowe gazety sprzed wojny, czy można znaleźć jakieś ślady, które doprowadzają później człowieka do archiwum już właściwego. Więc warto szukać, warto opisywać, bo bardzo dużo jeszcze tematów z historii Armii Krajowej jest nieopisane lub opisane w niewłaściwy sposób. Mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób po przeczytaniu niniejszej książki porozmawia ze swymi dziadkami, zapali znicz na grobie zmarłych, przeczyta napis na pomniku mijanym każdego dnia, od czasu do czasu wspomni bohaterskich żołnierzy podziemia, a może po prostu weźmie książkę pod pachę i wyruszy śladami AK. Do zobaczenia na szlaku, napisał w ostatnim słowie Wojciech Königsberg. Bardzo panu dziękuję, czekamy na następny. Dobranoc. Dziękuję serdecznie, dobranoc państwu. A ja jeszcze tylko powiem, że książka AK-75, brawurowe akcje Armii Krajowej, którą wydał Znak, może stać się państwa udziałem, tylko trzeba do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl oraz podać swój adres pocztowy, żebyśmy mogli wysłać. Historię jak z książki. Czy wiecie państwo, kto był autorem najstarszej zachowanej do dziś fotografii? Francuski chemik, amator Joseph Niepce. I jak to było z panem Kodakiem? Dzisiejszy felieton profesora Michała Kopczyńskiego jest z gatunku dla wszystkich, bo przecież wszyscy robimy zdjęcia aparatami telefonicznymi. Fotografia to nic innego jak zatrzymanie czasu. Zanim powstała fotografia, jej funkcje pełniły grafika i malarstwo. Dzięki ludziom obdarzonym talentem można było nie tylko uwiecznić kogoś lub coś, ale także nadać obiektom formę taką, jakiej pragnął zleceniodawca. Z punktu widzenia technicznego fotografia jest sprawą prostą. Aparat to pudełko z małą szparą, przez którą do środka dostaje się światło tworzące na tylnej ścianie obraz. Wiedział o tym w XI wieku arabski matematyk Al-Hazen z Basry, który jako pierwszy opisał ciemnię optyczną. Problemem było jednak utrwalenie obrazu. Jak pisał w XIII wieku angielski mnich Roger Bacon, wszyscy, którzy chcą patrzeć, ujrzą obraz. Ale gdy tylko zechcą się zbliżyć do niego, okazuje się, że obraz był zaledwie złudzeniem. Utrwalić ów obraz można było na płótnie. Tak robił, korzystając z ciemni optycznej, słynny wenecki malarz miejskich krajobrazów Giovanni Canal. A w Warszawie powtarzał to samo jego siostrzeniec i uczeń Bernardo Bellotto, zwany, podobnie jak jego wuj, Canaletto. Obraz utrwalono dopiero dzięki chemii. Autorem najstarszej zachowanej do dziś fotografii był francuski chemik-amator Joseph Nips. 10 godzin naświetlał w ciemni widok z okna swej pracowni. Nośnikiem była metalowa płyta pokryta asfaltem syryjskim. Po zmyciu olejkiem lawendowym części nienaświetlonej Nips otrzymał negatywowy obraz. Był to rok 1826 lub 1827. 12 lat później inny Francuz, Louis Daguerre, opatentował nową technikę, daguerotypię. Na metalowej płytce pokrytej jodkiem srebra po kilkunastu minutach naświetlania w aparacie tworzył się pozytywowy obraz. Wymagał jeszcze wywołania w oparach rtęci. Efekt był świetny, obraz ostry, tyle tylko, że oryginał nie dawał się powielać. Na kolejne innowacje nie trzeba było długo czekać. Już w 1841 roku powrócono do umożliwiającej powielanie kombinacji negatyw-pozytyw i opracowano nową technikę utrwalania obrazu. Nawet jednak teraz fotograf musiał mieć przy sobie nie tylko aparat, ale i komplet chemikaliów, bo na wywołanie zdjęcia miał tylko 10 minut. Po upływie tego czasu powłoka płytki fotograficznej wysychała. Technika była zbyt skomplikowana, by ją upowszechnić poza wąskim kręgiem fachowców. I wtedy pojawił się George Eastman z Rochester w stanie Nowy Jork. Z zawodu księgowy fotografią zainteresował się w 1877 roku. Dwa lata później, pracując po nocach, bo wciąż był księgowym, opatentował nową technologię, której podstawą były gotowe, suche płytki pokryte emulsją światłoczułą, które Eastman sprzedawał fotografom. Kolejne jego wynalazki to przenośny aparat fotograficzny i zwijany film z papieru negatywowego, na którym utrwalano obraz. W 1889 roku Eastman miał już wszystko, czego potrzebował. Mały aparat nazwany Kodak, celuloidowy film i reklamowe hasło „Ty naciskasz guzik, my robimy resztę”. Wystarczyło kupić aparat, kosztował $25, zrobić zdjęcia i oddać je do wywołania. Dzięki zmasowanej kampanii reklamowej aparaty rozchodziły się jak świeże bułeczki. Im więcej ich sprzedano, tym niższa była cena. W ciągu 10 lat cena aparatu spadła do $1, a filmu do 10 centów. Zdjęcie stało się podstawowym sposobem utrwalania rzeczywistości i mógł je teraz robić każdy. A wszystko to zdarzyło się na 10 lat przed wdrożeniem produkcji masowej wymyślonej jakoby przez Henry'ego Forda. Dzieje się historia. George Mink, Polska w sercu Europy, od roku 1914 do czasów najnowszych. Historia polityczna i konflikty pamięci. Tę książkę, tę pozycję wydało wydawnictwo literackie. I jest to książka rodzaju tych, które bardzo lubimy czytać, ponieważ jesteśmy ciekawi, jak nas widzą cudzoziemcy i jak o nas piszą. Teraz jest okazja, aby właśnie zobaczyć, przeczytać, co o nas piszą. George Mink stworzył w tej książce dwa przenikające się obrazy. Losów Polski od początku XX wieku do współczesności oraz wewnętrznej walki Polaków, często skomplikowanych w odmiennym postrzeganiu swojej historii. Jest to zarazem refleksja zewnętrznego obserwatora na temat tego, jak Polacy widzą samych siebie i jak wykorzystują pamięć historyczną. A teraz fragment z tej książki. Socjolog polityki, który napisałby historię Polski bez uwzględnienia wzajemnych zależności między przeszłością a teraźniejszością, dopuściłby się do uproszczenia. Fabryka historii mieści się w samym centrum interaktywnej gry między historią a pamięcią pisze Mink. Z bardzo wieloma tezami tej książki można się nie zgadzać, natomiast nie można jej nie zauważyć. George Mink, Polska w sercu Europy, Wydawnictwo Literackie. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby rusza przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Też przeczytajcie. W naszym programie polecają książki historycy, publicyści, księgarze. Wiem, że państwo, słuchacze, korzystacie z tych podpowiedzi. Często są to pozycje tak zwane niszowe, które trudno znaleźć, a dla niejednego czytelnika stanowią ogromną wartość. Książka, którą dziś poleca księgarz warszawski Piotr Paroński, jest właśnie z tego gatunku. Wojskowo-Słowian Połapskich, tom pierwszy, autorstwa Pawła Babija, historyka wojskowości związanego z Uniwersytetem Wrocławskim. To książka, jak sam tytuł wskazuje, o wojskowości Słowian. Autor wybrał Połabie, gdyż tym terenem najbardziej się interesuje. Połabie, czyli ziemię między Odrą a Łabą. Nasza zachodnia granica i jeszcze dalej, że tak się wyrażę. Co ciekawe, jest to publikacja, która ma w zasadzie mieć dwa tomy. Tom pierwszy dotyczy wojskowości Słowian, lecz tak naprawdę bardziej to historii politycznej, gospodarczej, osadnictwa. A w tomie drugim, który, jak się dowiedziałem, ukaże się latem przyszłego roku, autor zawrze informacje dotyczące już samego składu osobowego wojsk, ich uzbrojenia, techniki wojennej. Także będzie ciekawy rozdział, w zasadzie duża część książki, która będzie dotyczyła wojskowości morskiej. Połabianie, Słowianie połapscy, dzielili się głównie na dwie większe grupy plemienne. Niektórzy tak uważają, inni, że to związki państwowe były, Obodrzyców i Wieletów. One właśnie skupiały wokół siebie mnóstwo mniejszych plemion, które przynależały do tych większych grup. Autor podzielił swoją książkę na kilka rozdziałów. Co ciekawe, na zakończenie w bogatej biografii zamieścił niesamowitą ilość publikacji, głównie autorów polskich, ale i niemieckich. Mnóstwo informacji dotyczących badań archeologicznych z tego terenu. Jak wiemy, jest to cały czas nieodkryty fragment historii. No, wczesne średniowiecze, wiadomo, mnóstwo źródeł zaginęło, do wielu rzeczy dopiero dochodzimy. I tutaj znajdziemy w tej książce najświeższe badania na ten temat. Co ciekawe, publikacja ta wydawała mi się początkowo dość znajoma, tytuł dość znajomy, ale jak się okazuje, tak wcale nie jest. Wojskowością z tego terenu zajmowało się niewielu badaczy. Jak można przypuszczać, wynikało to ze słabości dostępności źródeł. Autor przebadał, robił kwerendy w Niemczech. Dopiero zaczął odkrywać pewne informacje, do których polscy badacze wcześniej nie docierali. Cóż więcej, książkę naprawdę warto przeczytać, dlatego że znajdziemy tam wiele podobieństw do naszej części Słowiańszczyzny, można powiedzieć do dzisiejszej Polski. Aczkolwiek Połabianie różnili się nieco od Słowian centralnych. Jednak wieloma względami bliżej byli kulturowo powiązani z Danią, z Saksonią, z, jak to autor zaznaczył, od VIII wieku ścisłe związki z Ottonami. Także tutaj jest szeroka wiedza na ten temat tej książce zawarta. Koryfeusze. W Polsce jest postacią niemal nieznaną, mimo że urodził się w galicyjskim Jarosławiu. Sam Szpigel sławę zdobył w Hollywood jako producent kasowych filmów, takich jak Most na rzece Kwaj czy Lorenz z Arabii. Dzisiaj koryfeusze o karierze producenta filmowego, jak z filmu. Dorobek sama Szpigla przypomina dzisiaj Małgorzata Nieciecka-Mac. Zdobył sławę w Hollywood jako producent kasowych filmów. Trzykrotnie pod rząd jego produkcje zdobywały Oscary w kategorii najlepszy film. Urodził się w Jarosławiu w 1901 roku. Gwiazda Hollywood, nasz rodak urodzony w Jarosławiu, to może być tylko sam Szpigel. Mówi Andrzej Krakowski, reżyser, scenarzysta i producent filmów. To był człowiek z przeszłością. Niesłychany erudyta. Zdobył 3 Oscary. To się stał najwybitniejszym w historii producentem w historii filmu amerykańskiego. Pochodził z żydowskiej rodziny. Przyszły filmowiec zdobył gruntowne wykształcenie. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do stolicy Austro-Węgier, gdzie studiował na prestiżowym wówczas Uniwersytecie Wiedeńskim. Mówił wieloma językami. Słyszałem go mówiącego oczywiście po angielsku, po niemiecku, hiszpańsku, polsku, węgiersku, jidysz i po hebrajsku. Kończył prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale jak kiedyś zapytałem go, dlaczego kończył prawo, to on powiedział, że to był jedyny wydział na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie nie trzeba było chodzić na zajęcia. Jako niezależny hollywoodzki producent filmowy współpracował przy najbardziej kasowych i jednocześnie kultowych dziełach amerykańskiego kina. W filmach produkowanych przez Szpigla grała cała plejada najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych aktorów świata. Pierwszym wielkim sukcesem to był film Katharine Hepburn, Afrykańska Królowa. I po Afrykańskiej Królowej zrobił Na Nadbrzeżu, no i potem już miał serię bardzo wybitnych filmów. Zrobił Most na rzece Kwaj, potem zrobił Lorenza z Arabii, właśnie potem Noc generałów, Nikolasa i Aleksandrę. Pod koniec życia, już mając dobrze ponad 60 lat, zaczął szukać pojednania z Bogiem. Właśnie taką formą odkupienia grzechu dla Szpigla była filantropia. Stał się rzeczywiście już bajecznie bogaty, ufundował szkołę w Izraelu, że szkoła imienia sama Szpigla. Tym dyrektorem szkoły jest świetny reżyser izraelski, Ronen Shore. To rzeczywiście szkoła o bardzo wysokim poziomie. Sam Szpigel zmarł w wieku 84 lat. W sylwestrową noc 1985 roku, w czasie wypoczynku na karaibskiej wyspie St. Martin. Zbliżamy się do końca audycji, a więc poinformuję, że program realizowała pani Ewa Redel, Gabriela Darmetko pomagała w powstawaniu tego programu, a ja państwu już bardzo dziękuję za uwagę. Czekam na państwa za tydzień. Dobranoc. Marek Strzemecki.